اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هن پان پڑھوں پیا سواد سورة سواد هن ارز کرو سو دین کھا سورة سواد مجھ سواد مجھ اللہ تعالیٰ فرمائیو تا پہنجو کافر جکے ہیں سے عزت ہیں شقاق میں ہیں پہنجے ہٹھیں وڈائی پہنجے جھیڑو لگائے ویٹھان اللہ تعالیٰ سا پہنجو चवनि था त हीउ नबी जेको आहे सो अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे उहे सभई एतिराज़ हुननि जेके कया उहे सभई पोइ अलाह ताला वरी हुन एतिराज़नि जो जवाबु ॾिनो जिते अलाह ताला जे ज़िक्र खां ई शक में आहिनि ऐं पंहिंजो सुबुह ई अज़ाब चखंदा ऐं पंहिंजो हिननि वटि को अलाह ताला जा ख़ज़ाना आहिनि छा जेके रब रब जे रहमत जा ऐं अज़ीज़ वहाब जेको अलाह ताला आहे उनजे ख़ज़ाने जा हिननि वटि आहिनि छा या हुननि वटि इहे बादशाहत आहे का आसमाननि जी ऐं ज़मीन जी ऐं हुनजे विच में जेकी आहे या पंहिंजो भले त ही चढ़ी वञनि ॾाकड़ियूं करे ॾाकड़ियूं, हाणे ॾाकड़ियूं करे चढ़ी विया आहिनि, माड़ियूं ठाहियूं अथऊं वञो 115-120 लाइ केतिरियूं माड़ियूं वॾियूं वॾियूं। हाणे सभु को मुल्क चाहे थो त असांजी वाड़ी उहा सभ खां वॾी हुजे। होॾां अमेरिका में ठाहियूं पहिरीं पंहिंजो न्यूयॉर्क में हिकिड़ी हुई अलाए कहिड़ी बिल्डिंग जेका चऊं उहा वॾे में वॾी आहे। पोइ वरी असां वियासीं 1973 में चऊं वञी सीयर्स टावर जेको आहे पंहिंजे शिकागो में उहो वॾे में वॾो आहे। वरी असां वरी चढ़ी वियासीं हुनजे मथां। वरी उनखां पोइ चवनि हाणे साईं पंहिंजो फलाणी ॿी बिल्डिंग जेका आहे सा वरी चऊं मलेशिया जेका वॾे में वॾी बिल्डिंग ठाही हिकिड़ी सम्झो ॿ टावर उहा बि ॿ टावर आहिनि उहे बि हाणे उहे चयूं असांजा वॾा वॾा। हाणे वरी चए थो हीउ जेको दुबई वारो चए थो असां हीअ वॾे में वॾी ठाही आहे सम्झो ख़लीफ़ो खुरूज फुरूज लाइ छा नालो। हाणे उहो ॾिसो त कीअं थो किरे अलाह ताला कीअं थो किराए हिते हिते बाबिल बेबिलोन में पंहिंजो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खां पोइ वॾी वॾियो ठाहियूं पोइ अलाए केतिरो ठाहियूं मथे माड़ियूं ठाहींदा हुया ठाहींदा हुया पोइ हुननि में विच में गड़बड़ थी वई हली उहो तौरात में ज़िक्र आहे हुनजो। हाणे अहिड़े नमूने सां हीउ चयो अलाह ताला फरमायो त हाणे भले ॾाकड़ियूं करे मथे चढ़ी अचनि ॾाकड़ियुनि खां सवाइ हाणे चढ़ी था वञनि जहाज़नि ते चढ़ी था वञनि मथे तव्हांजो ॿ टे साल केतिरा पंहिंजो केतिरा छा चइबो आहे किलोमीटर्स ऐं केतिरा मेल अला छा मथे आसमान ते चढ़ी था वञनि जहाज़नि जा। बहरहाल हाणे अलाह सां पुॼी कोन सघनि हरूभरू अलाह खे मारण जो जेको हिनजो ख़्यालु हो। पोइ अलाह फला फरमायो त भले जुंदुम मां हुना लिख महज़ूमन मिनल अहज़ाब हिननि जो इहो जेको जिंद जेको लश्कर आहे इहो भाज खाधल। हाणे हिते ॿ दफ़ा अहज़ाब जो ज़िक्र आयो आहे। अहज़ाब हिज़्ब हिज़्ब चयो आहे टोला ऐं जेके खंदक जी जेका जंग हुई हुनजो नालो आहे जंग अहज़ाब चइबो आहे हुनखे छो जो सॼे जा जेके पंहिंजा अरबस्तान जा जेके माण्हू हुआ सभई क़ौमूं जेके आहिनि सभई अहज़ाब ग्रुप जेके टोला कबीला सभु गॾिजी कुरेशन सां गॾिजी आया हुआ। पोइ हिते खंदक खोटियऊं पोइ हज़रत सलमान फारसी चयो त खंदक खोटियो पोइ हुते हाणे वञ जेको मदीने में त उहो ॾिस त नंढड़ियूं मस्जिदूं अञा पियूं आहिनि खंदक हाणे कोन्हे पर उहो इलाइक़े जी ख़बर पए थी हिते हुई खंदक पंहिंजो उते जेके असीं रहिया पोइ हुते केतिरा ॾींहं 20-40 ॾींहं केतिरा हुआ ख़बर न आहे पोइ भॼी हुते निकिता। पोइ जंग ॼण जहिड़ो को वॾो हरूभरू कोन थियो पर पोइ वरी हज़म अहज़ाब जिंदो इहो पढ़बो आहे भई तकबीर जेका कबी आहे पंहिंजे ईदुनि जे ॾींहंनि ते पोइ इहा आयत आहे या नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जो क़ौल आहे या छा उहो पढ़बो आहे हुन मंझि इहो चइबो आहे त हज़म अहज़ाब जिंदो हुनजो लश्कर थो डोड़ाए भॼाए छॾियो अलाह ताला हुनखे भॼायो। हाणे इहो अहज़ाब अहज़ाब इहे क़ौमूं हुयूं हाणे हिते बि अहज़ाब आहिनि जेके अहज़ाब आहिनि टोला जेके सभई गॾिजी हाणे हींअर बि ॾिसो त हीअ टोला आहिनि सभु गॾिजी इस्लाम जे ख़िलाफ़ु जेके आहिनि हिकिड़ो प्रोग्राम ठाहियो अथऊं सॼी दुनिया में तबाही बर्बादी करण वारा कि 30-40 यका मुल्क आहिनि सभई वरी इस्लाम असांजा मुस्लमान मिना निभागा जेके आहिनि उहे बि वरी हुन सां शामिल आहिनि इहे बि बर्बादी तबाही बर्बादी करण वारनि मिना उहे जिंद आहिनि इहे हुनालिक पंहिंजो अहज़ाब आहिनि इहे सभई गॾिजी इस्लाम मुस्लमाननि खे ख़तमु तबाह अफ़गानिस्तान में अहिड़ा पाकिस्तान में अहिड़ा पंहिंजे इराक में तबाही हेॾा अलाए सोमालिया में हेॾा यमन में को बि मुल्क मुस्लमाननि जो कोन छॾियो अथऊं। हाणे अॼु जेको आहे सो निगर नौकर फाफल अचा थो चइजे आज़रबैजान जो हिसो आहे हुनखे पकिड़े आर्मीनिया भेण सां खणी वियो हलियो हाणे उहो 100 साल खां पियो हले हुनजो जहिड़ो उन ॻाल्हि ते पंहिंजो हीअ असांजो टुकड़ो आहे उहो असांजो टुकड़ो आहे उते अची रहिया हुआ। हाणे हिते हिन पासे वरी मां उठे सोचियो दिलि में त मुराको जो नालो कोन वरितो अथऊं अञा छो हलाए पोइ हीअ वरी जेको निभागो हुयो पंहिंजो मून लाइ छा थो चइजे हिनखे पंहिंजो UN जो जेको जनरल सेक्रेटरी उहो वरी वियो हुन जहिड़ो हुयो कराए छॾियो वरी मुराको में मुंहिंजो हाणे हेॾां ई रुख कयो अथऊं त हाणे ॾिसो हीअ ॿई रुख हाणे हीअ अॻु में कॾहिं 20 साल थी हले मतिलबु हुनजो नालो कोन हो नगर नोखो रबाफ़ाई आज़रबैजान आर्मीनिया जॉर्जिया इहे जेके मुल्क आहिनि जो जहिड़ो लॻो पियो आहे असांजो कलीज बेक हुनजो जॉर्जिया जो गोरगान जो गुरगान जो जेको पंहिंजो यार जेको वॾो वॾो आहे पाण हिते सभई ईसाई हुआ पाण हीअ त वीचारा मुस्लमान थी हलिया भॼी आया पोइ हिन में हके वरी भॼी हिनजे औलाद में फरीदून जेके भॼी विया पंहिंजा सिडनी बिडनी अलाए कहिड़ा हिननि जा हुआ उहे भॼी विया इंग्लैंड मंझि उते वरी वञी क्रिस्तान थी हलिया पर हाणे हीअ अञा ताईं किताब विताब हिननि जी माई कंहिं लिखियो आहे पंहिंजो गोरगान ऐं फलाण टीर मटीर छा मतिलबु पंहिंजा वॾा वॾा जेके आहिनि एॾा ई हथ आहिनि जॉर्जिया में त मतिलबु इहो आज़र आज़री जेके आहिनि मुस्लमान आहिनि वीचारा ऐं सॼो आज़र भाई जान जेको आहे सो घणो ॿिया बि आहिनि मतिलबु क्रिश्चन बि हूंदा ऐं पंहिंजा ॿियूं क़ौमूं बि हूंदियूं मतिलबु ग़ैर मुस्लमान ॿिया बि हूंदा पर पोइ हाणे मेजॉरिटी आहे जीअं हाणे पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लमान आहिनि सीरिया में मेजॉरिटी मुस्लमान आहिनि पंहिंजो इराक में मेजॉरिटी मुस्लमान आहिनि ॿियूं क़ौमूं बि आहिनि त अहिड़े नमूने सां हाणे ई हिननि फसाद हिते कराइणु शुरू कया आहिनि हाणे इन मुल्क इहे रहियल आहे अञा थोरो घणा हाणे हिते बि फसाद जिते किथे फसाद कराइनि था अहज़ाब आहिनि इहे अहज़ाब इन माना में हाणे हिते अहज़ाब ॿ दफ़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो हिन में पोइ अलाह त फरमाईंदो कज़बत क़बलहुम क़ौम नूहन यानी हिननि खां अॻु में यानी कुरेशन खां अॻु में मके जे काफ़रनि खां अॻु में क़ौम नूह जेका हुई उन बि कूड़ो कयो पंहिंजे पैगंबरनि खे ऐं आद जी क़ौम जेका हुई यानी हज़रत हूद अलाम जी क़ौम आद क़ौम हुई उन खां पोइ आद क़ौम खां पोइ समूद क़ौम थी समूद जो बि नालो अचे थो हिन में आयतुनि में त उहो हज़रत सालेह अलाम जी क़ौम समूद क़ौम हुई त पोइ हिते वरी नालो फिरौन जो आयो फिरौन ज़ुल औताद फिरौन जेको जेको मेखुनि वारो यानी हू माण्हुनि खे मसलूब कंदो हो ऐं मेखूं हणंदो हो हुनखे हथनि में पेरनि में ईअं करे हुनखे जबल में हुन छा चइबो आहे वणनि मंझि हुनखे मेखनि सां जीअं मेख माना किली जेका किली हणी हुनखे थी सघे थो चपर काठ जी हुजे या लोह जी हुजे या छा लोह लाइ हो त न लाइ कोन हो बराबरि जेका बि चपर हुनखे मेखूं चइबो आहे हुनखे ज़ुल औताद औताद माना मेखूं समूद समूद क़ौमनि खां अॻु में ॼण गुज़री हज़रत सालेह अलाम जी क़ौम उहा क़ौम लूत लूत अलाम जी क़ौम सुदोम ऐं गुमोर जेके आहे लूती लूती माना ॿियूं बुछड़ायूं हुननि में घणियूं हुयूं पर इहो लवाथी माना इहो होमोसेक्शुअल्स आहे उहा असाब अल ऐकत ऐं असाब अल ऐकत मदियन जा माण्हू जेके हज़रत शुएब अलाम जी क़ौम हुनखे चइबो आहे असाब अल ऐकत उलाइक अल अहज़ाब इहे सभई क़ौमूं जेके अहज़ाब हुआ अहज़ाब माना इहे टोला हुआ टोला बुछाई वारा टोला जेके हींअर इहे अमेरिका ऐं पुतीन जा टोला आहिनि जेके बदमाश जा ॿ बदमाश क़ौमूं आहिनि हींअर धरती ते हिननि जा टोला असांजा पाकिस्तानी बि अमेरिका जे गोद में वेठा आहिनि इहो बि टोले में शामिलु आहिनि हिन में इहो कुफर में का हिन ते अज़ाब अलाह ताला जो अचिणो ई आहे हिन ते पोइ हुन वीचारो नक्शबंदी जेको नाज़िमुल हक़ साहबु हुनजी मूं ॿुधी तकरीर ॿ हज़ार ॾह में कयईं चई त ही सभई पंहिंजो इहे न आहिनि छा पंहिंजो छा चइबो आहे ताहूत न आहिनि छा ताहूत आहिनि या न आहिनि ताहूत आहिनि या न आहिनि वाक़ई ॾिसो बिना हिननि जा लक्षण हिननि जा यानी उहा वीचारी माई आहे सिद्दीका आयशा छा वीचारी जो नालो आयशा सिद्दीकी हुनखे बिना पकिड़े हुनजे हवाले करे न ही बेग़ैरत भिन सां अहिड़ा आहिनि हा जो हिननि खे सम्झो कोन आई त बिना माई आहे वीचारी हुनखे खणी अगवा करे अमेरिका वियो हलियो हुनखे इहो बाग्राम लाइ छा जेको जेल हुयो पंहिंजे अफ़गानिस्तान में हुनखे केतिरा वक़्तु हुन जूं रड़ियूं ॿुधियूं वीचारो हुन ॿुधाए पंहिंजे छा नालो इंग्लैंड में थो रहे पंहिंजो अलाए छा नालो हुन हुन त भई हुन रड़ियूं माई जूं असां ॿुधियूं थिए हाणे इन माई खे खणी आहे हाणे हुनखे 80 साल जी क़ैद न अथऊं त हिन बंदूक थिए खसी खसी बिना कोन खसी ऐं मां कंहिंखे मारियईं कोन 80 साल हुनखे तव्हां छा कहिड़ी ॻाल्हि आहे बिना कहिड़ो मतिलबु आहे त अहिड़ा बेग़ैर भेण सां असांजा हाकिम आहिनि जंहिंखे का ग़ैरत कोन्हे का भेण सां मुसीबत भेण का मुसीबत आहे का ॻाल्हि तव्हांखे शर्म कोन्हे को उहे ईवान वीचार रिडले जेका जेका तालिबान वटि वञी पहुती हुई उहो मुस्लमान थी वई हली हाणे उहा हुनजो केस खणी वेठी आहे पर उहा वीचारी छा करे भला हुन घणो ॻाल्हि कई आहे पर हीअ अहिड़े भेण सां बेग़ैरत माण्हू हीअ जेके असांजा हाकिम आहिनि हुनखे को शर्म कोन्हे को ग़ैरत कोन्हे को भेण हीअ का ॻाल्हि आहे माई वीचारी खे पके हुनजा ॿार लाइ हुनखां पुरे अलाए किराह करे हुनखे मारे हुनखे कुटे हुओ अलाए छा कहिड़ी ख़बर आहे असांखे सम्झ में अञा ॻाल्हि आई कोन्हे त हिनजी कहिड़ी का मालूमात हुई कोई अहिड़ी का साइंटिस्ट हुई वीचारी जो हुनजो असांखे अहिड़े नमूने सां पकिड़े रखी रखी छॾियो अथनि पंहिंजो हुन में पई आहे पंहिंजो अलाए चरियो करे हुनखे रखी छॾियो अथऊं हाणे या पर जेल में 80 साल भेण 80 साल मिलंदा कंहिंखे जेल में ऐं छा कहिड़ो ॾोह कयो आहे तव्हांजो चए बंदूक खसई थिए खसई थिए भेण खसई कोन पोइ हुनखे मारियईं त कोन भेण छा थियो तव्हांजे पीउ खां बंदूक ते खसई लानतुल्लाहुल्मुफ़सिदीन अलकाज़िबीन अलमुकज़्ज़िबीन तां तक माना रब पाक जो को दमर पवे को माना दमर हुम या रब दमर जी माना आहे दमर اللهم صل على سيدنا محمد ان كل الا كذب الرسل ي سبي جيڪي آهن ت رسولن کي ڪوڙو ڪيو ي سب قوم جيڪي هيون احزاب جو قوم رسولن کي ڪوڙو ڪيو فحق عقاب فحق عقاب پو عقاب الله تعالی جو بدلو الله تعالی جو سزا جيڪا آهي هن تي حق ٿي وئي علي ڏيندو ايندو ئي ايندو آوي ئي آوي آوي ئي آوي जे हक़ अज़ाब हिन ते अचे ई अचे अचे ई अचे हाणे अज़ाब हिन ते बि अचे पाकिस्तान ते बि अज़ाब लॻो पियो आहे भेण सां छो वठी रिश्वतूं मिला हुननि खां अमेरिका खां ऐं पंहिंजा माण्हू पंहिंजा ड्रोन पंहिंजा दूर मिला ड्रोन पियो कीअं आहे हिते माण्हू असांजा रखनि था हुन में जेके बम हिन इजाज़त कीअं ॾिनी आहे हिते पिया आहिनि हिन जा अॾा हिते हुननि जो ड्रोन बीठो आहे अमेरिका मां हली कोन थो अचे पर उहो माण्हू जेको मारण वारो आहे सो अमेरिका में वेठो आहे हीअ ख़ाली आहे पर ख़ाली खे भरे केरु थो हुन में इहे जेके बम विझे केरु थो उहे पंहिंजा माण्हू आहिनि हिते उहे विझनि था हिननि खे शर्म कोन थो अचे त हिनजे मुल्क में बम रखण वारा माण्हुनि खे मारण वारा जेके वेडिंग्स में जेके पंहिंजे फ्यूनरल हुन में अॼु माण्हू जनाज़ा खणी था वञनि उनखे ई मारनि था भला अमेरिका में हुते वेठो हाणे उहो ड्रोन वारो अॼु हुन पंहिंजे छा त नंबर अल जज़ीरा ते उहो हिकिड़ो प्रोग्राम लॻायो अथऊं त उहो माण्हू जेको ड्रोन मारण वारो हलण वारो उहो चए थो भेण असां खां हीउ कमु हिननि वरितो आहे ऐं हीउ तमामु ख़राबु कमु आहे असांखे मतिलबु त जुगाए न त अहिड़ो कमु असीं करियूं पोइ हिननि में के के माण्हू आहिनि जेके कॉन्शंस वारा जेके ज़मीर वारा जंहिंजो ज़मीर कंहिं वक़्तु जाॻे थो चवंदा भेण अहिड़ो ज़ुल्म असां छा लाइ था कयूं पिया हिन परे खां वेठा असीं मारियूं असांखे का ख़बर कोन भई केरु आहिनि माण्हू आहिनि इंसान आहिनि जीवड़ा आहिनि को जीत आहिनि को जनावर आहिनि को काक्रोच आहिनि छा आहिनि कहिड़ी मुसीबत आहे वमा यंज़ुर हाउलाए इला सही हतन वाहिदतन इहे नथा इंतज़ारु कनि पिया इहे क़ौम जेके आहिनि सो हिकिड़ी वॾी सिहत हिकिड़ो वॾो आवाज़ु जेकी चिंगार हिकिड़ी अचे वाहिदतन माल हा मिन फवाक पोइ हुन वञा का हुनखे साही न हूंदी का हुनखे विसाही कोन हूंदी को हुनखे भॼण जो को नमूनो तरीक़ो हथु कोन हूंदो वकालू रब न हाणे इहे चवनि था मतिलबु असां त छो जो अलाह खे सम्झंदा त कूड़ा आहे या सॼी ॻाल्हि नबी जेके आहिनि सभई कूड़ा आहिनि ऐं इहे सभई हींअर जेके आहिनि इहे सेक्युलरिस्ट इहे इन सोच वीचार वारा आहिनि त इहा सॼी ॻाल्हि रुगो मिड़ी धोखो आहे को ॻाल्हि कोन को डिसेप्शन आहे रिलीजन विलीजन जेका का ॻाल्हि कोन का वकालू रबना अजिलना कितना असां ते मोकिल न भला हे रब असांजा तूं असां ते मोकिल जेकॾहिं तूं आहीं त मोकिल असां ते को टुकड़ो आसमान वञा केरु आहे असांजे मथे ते जेकॾहिं आहीं त कीअं कर पोइ वारो कर कितन आहे कबल योम इहो हिसाब त परे जी ॻाल्हि आहे हिते ई असां खां तूं वठि न भला मतिलबु त इहो चैलेंज था पिया कनि अलाह ताला खे अलाह ताला चए थो अहिड़ो चढ़ियो कोन तव्हांजे चैलेंज में अची पंहिंजो मूं हिकिड़ो मुक़ररु वक़्तु करे ॾिनो आहे हर हिकु शइ जो हर हिकु वक़्तु ॻाल्हि जो मुक़ररु आहे तव्हांखे आउं डिघी रसी थो ॾियां ऐं उन वक़्तु तव्हांखे आउं पकड़ कंदुसि जंहिं पकड़ कंदुसि मुंहिंजी पकड़ तमामु सख़्तु आहे सम्झो ऐं उन वक़्तु तव्हांखे भॼण जी वाह कोन हूंदी का को रस्तो कोन हूंदो को की जो भॼी सघो तव्हां वकालू रबना अजिलना कितना कबल यौमिल हिसाब इस्बर हाणे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चए थो नबियनि खे चवे थो ऐं असांजे क़ौमनि में जेके माण्हू वीचारा हींअर पैसा चीछला आहिनि पिया जेके मुसीबतूं ॾिसनि पिया अखियुनि मां उन्हनि खे चवनि चए थो अलाह ताला त इस्बर सब्रु कर सब्रु करियो हे नबी पाक सलाहु आलह वसलम सब्रु कर सभु इस्बर अला मा यकूलून जेको ही काफ़र चवनि था तुंहिंजे मुतलिक़ ऐं नबी पाक जे मुतलिक़ ऐं अलाह जे मुतलिक़ दीन जे मुतलिक़ जेकी चवनि था उन ते तूं सब्र कर इस्बर अला मा यकूलून वज़कुर अब्दना दाऊद अलाहु सल्लल्लाहु हाणे चवंदो ज़िक्र कर तूं दाऊद अलाम जो जेको शुक्रु करण वारो हुयो सब्र कर ऐं शुक्रु कर हाणे हीअ त हज़रत दाऊद अलाम जो ज़िक्र शुरू थो थिए ऐं पोइ हज़रत सुलेमान अलाम जो ज़िक्र पोइ वरी ॿियनि नबियनि पाकनि जो थोरो थोरो ज़िक्र पर ख़ुशूसनि हज़रत दाऊद अलाम ऐं हज़रत सुलेमान अलाम जो ज़िक्र ख़ासि जेको वरी ॿिए हंधि किथे बि कोन्हे हिते ई आहे उहो ज़िक्र ॿिन्ही मुंहिंजो वरी टियों ज़िक्र जेको आहे वरी वधीक ईंदो हज़रत अयूब अलाम जो. हाणे हिन खां अॻु में सूरत साफ़ात में हज़रत अयूब जो ज़िक्र कोन हो, हज़रत सुलेमान जो ज़िक्र कोन हो, हज़रत दाऊद अलाम जो ज़िक्र कोन हो. हज़रत दाऊद सुलेमान अलाम जो ज़िक्र पहिरीं ॾिठोसीं सूरत नमल में 27 नंबर सूरत, उन में कुझु ज़िक्र हो. वरी 34 नंबर सूरत में पंहिंजो सूरत सभा, उन में ज़िक्र हो शुक्रायूं वग़ैरह जे लिहाज़ खां. हाणे वरी हिते ज़िक्र आयो हज़रत दाऊद अलाम जो, हज़रत सुलेमान अलाम ॿिन्ही जो पीउ पुटनि जो गॾु थो अचे. ऐं सूरत बकर में हज़रत सुलेमान अलाम जो ज़िक्र आहे त हू काफ़र कोन हो या हू जादूगर कोन हो, मतिलबु त हुनजो जेको एतिराज़ आहे हज़रत सुलेमान अलाम ते, उनखे अलाह ताला डिना कयो त हू मतिलबु त मुशरिक़ कोन हो या काफ़र कोन हो, या हुन इजाज़त कोन ॾिनी पंहिंजे ज़ालुनि खे त वेही पूॼा कनि पंहिंजे बुतनि जी ऐं हिननि जी हुनजी. अहिड़ी इहा ॻाल्हि सॼी कूड़ी आहे उहा ॻाल्हि. ऐं जादूगर कोन, जादू जेको आहे हज़रत सुलेमान कोन पखेड़ियो, या मतिलबु इहे ॿई इहे ॻाल्हियूं वरी सूरत बकर में अलाह ताला पंहिंजो रद्द कयूं आहिनि. ऐं हिननि ॿियनि सूरतुनि में जेको जिते अचे थो हुननि जे शुक्र करण जी ॻाल्हि हुननि जे पंहिंजे ॿिन्ही जी, ऐं सूरत पंहिंजे नमल में ऐं सूरत सभा में ऐं हाणे हिते सूरत सवाद में ज. ऐं हज़रत अयूब अलाम जो ज़िक्र हिते सूरत में ईंदो हिते, ऐं ॿियो हज़रत अयूब जो ज़िक्र सूरत अंबिया में थो अचे. ऐं हज़रत अयूब जो सिर्फ़ु चारि दफ़ा आहे सूरत अनाम में ऐं सूरत निसा में, जीअं ॿियनि नबियुनि सां गॾु हुनजो नालो अचे थो ॿ दफ़ा ईअं, ऐं ॿ दफ़ा हिते सूरत अंबिया मंझि ऐं सूरत सवाद मंझि हज़रत अयूब अलाम जो ज़िक्र अचे थो. बसि ॿियनि इहो चारि दफ़ा आहे सॼे क़ुर मंझि अयूब अलाम जो. अयूब अलाम जो किताबु आहे पंहिंजे बाइबल मंझि, जो पूरो किताबु हिकिड़ो फिलासफिकल डिबेट आहे, डिस्कशन आहे हुनजा जेके दोस्त यार अहबाब के आहिनि जेके गुफ़्तगु था कनि या मलल आला में गुफ़्तगु थी थिए अहिड़े क़िस्म जो. उहो जन हिकिड़ो फिलासफिकल किताबु आहे, ॾुखियो आहे हुनजो पढ़ण या सम्झणु, पर मतिलबु त माण्हू जीअं थी करे कंहिं पढ़ी वेंदो, पर उहा कहाणी कोन्हे का, पर पाण वटि जेके रिवायतूं आहिनि पोइ वरी उन्हनि खे ॻंढे या ॻाल्हि पूरी थी कजे. सो हाणे हाणे था पढ़ूं हज़रत दाऊद अलाम जो ज़िक्र. त अलाह ताला चए थो हिन ॻाल्हि खे, हिन जे ॿियनि मस्करनि खे त छॾ ऐं सब्र तूं कर ऐं दाऊद अलाम जी ॻाल्हि कर, ज़िक्र कर. हाणे दाऊद अलाम जो ज़िक्र अचे थो हिन सेंस में त सब्र जीअं अचे असांखे बि. अलाह मुसल सईदा मुहम्मद वज़कुर अब्दना, असांजे बाने जो ज़िक्र कर. ॾिसो कहिड़ो लफ़्ज़ु असांजो बानो जेको आहे, अब्दना दाऊद ज़ल ऐद हथनि वारे जो, ज़ल ऐद हथ मां हथ माना जेको जंहिंखे चइबो आहे भई हथ कमकार पंहिंजे कम सां पंहिंजे हथनि सां थो करे. वरी ॿिए हंधि ज़ल ऐदी वल अबसार, हे अखियुनि वारा आहिनि ऐं पंहिंजो हथनि वारा आहिनि, यानी ॾिसण वारा कमकार पंहिंजा कनि था हथनि सां, ऐं ॿई ऐं बसारत रखनि था ऐं नज़र रखनि था, मतिलबु सॼी ॻाल्हियूं हिन में जे अचनि थियूं. त हज़रत दाऊद अलाम खे ज़िल ऐद फरमाईंद हथनि वारो, यानी हथ जा कम, जीअं लोहार को कमु कंदो हो या ॿकरियूं रिढूं चाढ़ींदो हो, मतिलबु धन चाढ़ींदो हो, छा कंदो हो, ॿिया बि जेके वरी नगमा ॻाईंदो हो पंहिंजो अलाह ताला जे शान मंझि, जंहिंखे मदाह चइजे छा चइजे, पंहिंजो अलाह ताला जी तारीफ़ कंदो हो, जेको ज़बूर आहे ज़बर ज़बूर. सो उहो ॼण अहिड़े नमूने सां ज़िल ऐद इन हू अवाब, हू बेशक हो वरी वरी अलाह ताला ॾांहुं मोटी अचण वारो. अवाब जेको आहे सो मोटणु मोटण वारो, जेको हर हर मोटी अचे, यानी वरी हेॾां वञे वरी अलाह ताला ॾांहुं, वरी हर ॻाल्हि में अलाह ताला, अलाह ताला जी ॻाल्हि. हज़रत अवाब, हज़रत इब्राहिम अलाम जे मुतलिक़ बि अलाह ताला फ़रमायो त इन इब्राहिम अल हलीमुन अवाहुन मुनीब. हज़रत इब्राहिम अलाम जेको हलीम आहे ऐं अवाह आहे, पंहिंजो मुनीब आहे ऐं पंहिंजो अवाब आहे. त हिन सेंस में हज़रत दाऊद अलाम खे फ़रमाईं त इहो अवाब आहे, मोटी अच ईंदड़ आहे. इना सखर नल ज़ीबाल, असां जबलनि ते मुसखर कया. जबल कहिड़े माना में मुसखर कया? जीअं हज़रत दाऊद अलाम ॻाईंदो हुओ अलाह ताला जी तारीफ़ूं ज़बूर जूं, त पंहिंजो जबल ॼण सां गॾु ॻाईंदा हुआ. हाणे ॻाईंदा हिकिड़ो त फिज़िकल नमूनो असां ॾिसूं था त जबलनि जे विच में बीह तव्हां कंदो त पड़लाह तव्हां पवंदो, हिकिड़ो त इहा ॻाल्हि. पर ॿिए कंहिं माना मां बि अलाह ताला खे ख़बर आहे त छा माना हुनजी, त भले जबाल जबल मुसखर थींदा ऐं उन सां गॾु ॻाईंदा. हिकु जवाबु ऐं माहू तैर ॿिए हंधि फरमाई त हुन लाइ पखी जेके आहिनि सिर्फ़ु ॻाईंदा हुआ. पखी मतिलबु अहिड़ो पाण वटि ॿीजलजी आहे त जेको वॼाईंदो हो त बसि पखी पकण ई जानवर अची गॾु थींदा हुआ. वाक़ई कॾहिं कॾहिं म्यूज़िक मज़े ते माण्हू अची गॾु था थियनि, जानवर अची गॾु था थियनि, उहे ॿुधनि था, हुनखे वणे थो. त हाणे हिते ॼण जबल बि जेके आहिनि से ॻाइणु ॿुधंदा त मज़ो ईंदो हुनखे, उहो सखर थी वेंदा. हाणे इहा हिते ॼण ॻाल्हि, इना सखर न जिबाल माहू, हुन सां गॾु जबलनि खे असां मुसखर कयोसीं. इहो सभेन जो अलाह ताला जी तारीफ़ कंदा हुआ, तस्बीह कंदा हुआ, सभेन इहो सभेन उहे कंदा हुआ तारीफ़, सुभाणे तस्बीह कंदा हुआ, ज़िक्र कंदा हुआ. बिल आशीए, आशीए यानी शाम जे वक़्तु, वल इशराक ऐं सुबुह जे वक़्तु, सुबुह ॿिन्ही वक़्तनि ते. यानी जॾहिं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ॻाईंदो हो त जबल बि हुन सां गॾु ॻाईंदा हुआ. पखी पखण ॿियनि हंधि ते पखियुनि जी ॻाल्हि कोन्हे, ॿिए हंधि वरी पखियुनि जी बि ॻाल्हि आहे. हिते अचे थी हाणे उहो तैर मशहूरु ऐं त पखीअ जी गॾु थींदा हुआ, गॾु सम्झो पखी बि गॾु गॾियल हूंदा हुआ. पखी वॼी गॾु थींदा हुआ, सभु ॿुधंदा हुआ पंहिंजो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो. मतिलबु अहिड़ो मिठो हुनजो आवाज़ु हो. हाणे कहिड़ो मिठो हूंदो आहे असांजे ज़माने में, असीं जेकॾहिं ॾिसूं था फलाणो माण्हू वरी वाह जो ॻाइणो आहे, फलाणो माण्हू ॻाइणो आहे, वाह जो ॻाइणो आहे, वाह जो वाह जी ॻाल्हि थो करे. पर इहो अलाह ताला जी तारीफ़ थी कयईं, हुन मतिलबु त उन पंहिंजो को बुछड़ाई वारा गाना कोन थिए ॻाई जीअं पाण जे ज़माने में पंहिंजो माण्हू ॻाइनि. सुहिणा अलाह ताला जी तारीफ़, ज़बूर जी किताबु आहे 150 हुन में गाना आहिनि. गाना अचिजे या नगमा अचिजे या ज़बूर मज़मूर छा चइजे, त उहे जेके आहिनि पोइ हज़रत के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जा पंहिंजा आहिनि, के हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जा आहिनि, के वरी ॿियनि माण्हुनि जा पोयनि जा बि आहिनि, उहे बि हुन में विझी छॾिया अथऊं. पोइ 150 हुन में मौजूदु आहिनि. पर हुन में केतिरा आहिनि जेके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जा आहिनि. उहा तैर मशहूरु आहे, कुल्लु लहू अवाब, सभई जेके आहे से अवाब हुआ, यानी अलाह ॾांहुं मोटण वारा हुआ. यानी अलाह खां मग़फ़रत घुरंदा हुआ, अलाह खां बख़्शिश घुरंदा हुआ, ऐं अलाह जो शुकुर कंदा हुआ, अलाह जी तौसीफ़ कंदा हुआ, मतिलबु त हुनजी तारीफ़ तस्बीह ज़िक्र कंदा हुआ. पंहिंजो हिनखे चइबो आहे जेके ज़बूर आहे हुनखे चइबो आहे हल हल हल हल. ऐं इन करे वरी पवंदो क्रिस्चान ई उहो जेके चवंदा त हलल यहोवा, हललुया हललुया ॿुधंदा जेको लफ़्ज़ु, हुनजो मतिलबु आहे हलल यहोवा. हलल यहोवा माना अलाह ताला जी तारीफ़, अलाह ताला जी हिते तहलील पाण चवंदा आहियूं. तहलील तहलील तहलील माना तहलील, हे दो चश्मी जेका आहे, हे हबशी सां न पंहिंजो, हे दो चश्मी सां हलल हलल माना आहे अलाह ताला जी सारा कणी ला इलाह इलाह जेको आहे सो तहलील आहे पाण वटि. हाणे बिल अशी वल इशराक व तैर मशहूर कुल लहू अवाब व शदना मुल्क हू, हुनजी बादशाह सां वॾी कईसूं त शिदत वारी हिन वॾी कईसूं, पंहिंजो सख़्तु बादशाह कईसूं हुनजी, मज़बूत कईसूं. व आतैना हुल हिकमत, ऐं हुनखे हिकमत ॾिनीसूं. हिकमत जी माना हिकिड़ी आहे त नबूअत हुनखे ॾिनीसूं. हिकमत जी ॿी माना त हुनखे विज़डम, हुनखे अक़ुलु, हुनखे सांझ, हुनखे सम्झ अहिड़ी ॾिनीसूं जो हर कंहिं ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करे सघे सुठी तरह सां. मतिलबु ॿई नबूअत जे करे हिकमत जी आहे, हिकमत जे करे हिकमत जो हिसो आहे नबूअत जो. व फ़सल ख़िताब, ऐं ख़िताब करण जी हुनखे जेको एलोक्वंस, हुन जेको ॻाल्हाइण जो जेको तरीक़ो, फ़ैसल फ़ैसल कोन हूंदो, मतिलबु त अहिड़ी सुहिणो ॻाल्हाइजो. फ़सल ख़िताब सुठे सुहिणे ॻाल्हाइण वारो, जो तकरीर कंदो या ॻाल्हाईंदो त माण्हू यकदमि मतिलबु सम्झी वेंदा ॻाल्हि खे छा फ़ैसिले वारी ॻाल्हि करण वारो. फ़सल ख़िताब वलाताक नबउल ख़स्म, छा तो वटि उन्हनि माण्हुनि जी ॻाल्हि आई आहे, पहुती आहे, जेके ख़स्म ख़ुसूमत हिक ॿिए सां कॉमेडी जहिड़ो को हुयो हुननि जो खणी आया पाण में. हल हल अताक, की तो वटि आयो आहे, यानी इहे नबी पाक सलाहु आसम, तो वटि को उहो जहिड़ो आयो आहे जेको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वटि ॿ ॼणा खणी आया हुआ. जहिड़ो असांजो जहिड़ो आहे वारो कर, तूं फ़ैसिलो कर. हाणे हुन जहिड़े जी ॻाल्हि कंदासीं, पर हाणे हल अताक नब उल ख़स्म इज़ तसवरुल मेहराब, जॾहिं मेहराब में वेठो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत बि कयईं मेहराब में बादशाह सलामत, ऐं पंहिंजो भई ज़ाहिद मुतकी परहेज़गार ओचितो ॾिसे ॿ माण्हू हेठां अड़ी वेंदा किथां अची विया माना जब भित टिपी आया की छा थियो आसमान किथां आया सम्झो पोइ इहा ॻाल्हि वरी हाणे कंदासूं हाणे हिते वक़फ़ो करे इनशा अलाह त वटि पहुती आहे जहिड़े कर झगड़नि वारनि जी ॻाल्हि हीउ तसवुरु महिरबाब जॾहिं भित टिपी आया किथां महिराब में पहुची विया महिरबाब माना इबादत गाह वारी जेका हुई हुन में पहुची विया हिस दख़लू अला दाऊद जॾहिं उहो दाऊद अल इस्लाम वटि दाख़िल थिया फ़स आमिन होम अला पोइ दाऊद अलाम ॾिनो दिलि में किथां अची विया फ़स आमिन होम आलू ला तखबर वरी चयो ॾिज न ख़ौफ़ न कर ख़समाने बगा बादना अला बादिल चयासीं झगड़ालू आहियूं हिक ॿिए सां झगड़ो कयो अथऊं ऐं हाणे तूं असांजो फ़ैसिलो कर पोइ हाणे ते आऊं वक़फ़ो करियां थो इनशा अलाही वरी पढ़ंदासीं अलाह मफ़रना वर ख़मना वर ज़ुकना वफ़ज़ना वदना अला सिरात अल मुस्तक़ीम सिरात अल लज़ीन रहमत अलैहिम ग़ैर मख़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم